Uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël en Hamas hebben mogelijk een voorlopig akkoord bereikt over een tijdelijk staakt het vuren. Dat meldt de Washington Post op basis van ingewijden. Zowel Hamas als Israël hebben nog niets bevestigd. In een overeenkomst zou staan dat Hamas tientallen gegijzelde vrouwen en kinderen vrijlaat in ruil voor een staakt het vuren van 5 dagen. In die periode is dan ook ruimte voor meer humanitaire hulp. De situatie in het Al-Shifa-ziekenhuis in het noorden van de Gazastrook is wanhopig. Dat zegt een delegatie van de Wereldgezondheidsorganisatie die een bezoek bracht aan het ziekenhuis. Er liggen nog zo'n 291 patiënten die zijn achtergebleven na de evacuatie van gisteren. De polarisatie onder inwoners van Amsterdam neemt toe. Dat zei de burgemeester Halsema in Nieuwsuur. Volgens haar hebben steeds meer Joodse inwoners last van antisemitisme en is ook de moslimhaat toegenomen. Ze worden moslims uitgescholden voor Hamas-aanhangers. In de Dominicaanse Republiek zijn 8 mensen om het leven gekomen nadat een muur instortte en op hun auto terechtkwam. De instorting was het gevolg van zware regenval in het land. Het vele water zorgt op veel plekken voor overstromingen. Als gevolg van de overstromingen hebben ongeveer 1500 mensen hun huis moeten verlaten. In het hele land is de noodtoestand uitgeroepen. Nederland heeft zich gekwalificeerd voor het EK voetbal van volgend jaar in Duitsland. Oranje won gisteravond met 1-0 van Ierland. Frankrijk, dat zich al had gekwalificeerd, behaalde gisteravond een recordscore in de wedstrijd tegen Gibraltar. Het werd daar 14-0. In Las Vegas maakt zich klaar voor de start van de Grand Prix. Over een uur begint de race over de straten van de stad. Het is voor het eerst sinds 1982 dat de race in de gokstad wordt gehouden. Charles Leclerc start op pole position en Max Verstappen op de 2e positie. Het weer, het is zo'n 13 graden en droog. In de ochtend komt de zon af en toe door. Vanmiddag wordt het herfstachtig met regen. Pas dinsdag wordt het weer wat droger. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bas voelde zich geroepen te experimenteren met koudwatertherapie. En ook met lichaamsverzorging. Dus toen hij ontdekte dat hij heel veel korting kon krijgen tijdens Amazon Black Friday Week, kocht hij een Braun IPL ontharingsapparaat. En nu deelt hij zijn gladde, stoere sixpack met zijn maten tijdens een koude duik. Ontdek samen geweldige deals tijdens Black Friday Week met tot wel 40% korting op Amazon.nl. Tot en met 27 november, zolang de voorraad strekt. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. NPO Radio 1 laat je stem horen. We reizen woensdag op verkiezingsdag door het hele land om van jou te horen waar het nieuw kabinet straks meteen mee aan de slag moet. Meer aandacht naar de zorg. Goedkopere huizen. Minder polarisering. Kom langs. Kijk op nporadio1.nl om te zien hoe laat we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1. Wie luistert weet meer. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Nu bij Jumbo. Zak kruimige aardappelen 3 kilo 2,49. Honigmixen 36 tot 125 gram 1 plus 1 gratis. Douwe Egberts bonen of oploskoffie 2 verpakkingen voor 10,99. En Witte Reus toiletblokken nu 1 plus 2 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Een bijzonder goedemorgen. Wat fijn dat je luistert naar Een uur cultuur. Op zaterdagochtend hoor je mijn collega Teddy Tops met tips van de VPRO-redactie. En op zondag ben ik, Eva Koreman, er samen met een gast. Een bijzondere gast. Eentje die mooie dingen maakt en doet, maar ook een lange lijst van actuele culturele favorieten heeft ingevuld. Een beetje zoals het Poesie-album, maar dan voor volwassenen. En het woord Poesie heb ik zorgvuldig gekozen en zeg ik met een kleine glimlach om mijn mond. Want mijn gast van vandaag is kunstenaar Denise Rozenboom. Beroemd vanwege haar vulva-kettingen. Maar er is zoveel meer waar we het ook over gaan hebben. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Ik zei net, het lijkt net alsof je al heel lang wakker bent. En toen zei je, dat ben ik ook. Ja, ik ben al een hele tijd wakker. Ik heb hier in de buurt geslapen, dus ik was om 4 uur er al uit, joh. Nou, een hele frisse gast op deze zondagochtend. Wat heerlijk. De vulva-kettingen dus. Gaan we het over hebben? Je hebt er ook eentje om je nek. Mocht je nu meekijken via de NPO Radio 1-app of een andere weg via wie je de webcam hebt gevonden, dan zie je hem hangen. Maar zullen we eerst even een hele kleine bio doen? Je kan ook aanvullen, inspringen en corrigeren waar nodig, Denise. Ja, leuk. We schrijven 1979, geboren in Naarden, inmiddels een Amsterdammer en in de zomer op Callantsoog. Je hebt gestudeerd aan de Kunstacademie in Den Haag en aan het Rietveld. Je bent daarna 14 jaar lang docent tekenen in het speciaal onderwijs geweest en daarna altijd als kunstenaar aan het werk. In 2016 maakte je je eerste pussy pendants, de zogenaamde vulva-kettingen. En die hangers die worden inmiddels ook verkocht in het Stedelijk Museum in Amsterdam, in het Vulva-museum in Londen. En ze liggen in winkels in Berlijn en Barcelona en worden van over de hele wereld gedragen. Ja. Kan je beschrijven hoe de vulva-ketting eruit ziet eigenlijk? Hoe die eruit ziet? Ja, nou ja, dit is een beetje een vlinder die ik nu om heb. Dus dat zijn de binnenste lipjes zijn een beetje gevlinderd, zoals ik dat noem. En ja, ik maak ze allemaal één voor één. Dus ze zijn allemaal uniek. Dus ze zien er eigenlijk allemaal verschillend uit. En doe je dat altijd naar modellen? Bijvoorbeeld naar foto's die mensen opsturen? Of laat je ook je ervaring en je kennis en je fantasie in de vrije loop? Ja, nee, ze zijn een beetje van de fantasie. Maar ik heb ook op een gegeven moment, toen ik begon, kreeg ik heel veel persoonlijke aanvragen. Dus dan maakte ik ze na van foto's. En dus ik heb ondertussen een hele hoop vulva's voorbij zien komen. Dus het is een beetje een mix van alles en nog wat. Ja. En het klinkt aan de ene kant heel simpel. Zo een vulva. Om en nabij de helft van de wereldbevolking heeft er een. Nou, die hang je aan een ketting. Ja. Toch ben jij de eerste die dit bedacht heeft. Ja. En het slaat heel erg aan. Het gaat dus de hele wereld over. Waarom is dit een gouden idee? Ja, ik weet niet. Toen ik hiermee begon dat eigenlijk niet uit een ideologie of zo. Het was meer vanuit plezier voor een ruilmiddel voor een festival waar we naartoe gingen. En voor mij was het eigenlijk heel normaal om dit te maken. Ik dacht, waarom zien we dat eigenlijk zo weinig in de beeldtaal? En ik denk dat op het moment dat ik dat ging maken en de wereld in slingerde per ongeluk, dat er toen een soort nieuwe feministische golf aan de gang was, waar dat bij paste van, ik heb iets gemaakt wat mensen echt mooi vinden of daarmee durven lopen. Dus ik denk dat het op een gek moment de wereld ingeslingerd werd, waarin er ook mensen dachten van, oh, wat ben je aan het doen? Je bent helemaal gek. En is het wel oké? Ja, vonden mensen het gek? Ja, Denise, je beweegt zo voordat ik het weet, dan ben je de hele studio doorgerold. Ik zou zeggen, kom maar een beetje dicht bij de microfoon. Oh ja, daar ben je. Ja, heel fijn. Sorry. Nee, dat geeft helemaal niet. Maar Het begon dus eigenlijk een beetje als schijntje, nou, leuk. En dat werd dus een politieke daad. Ja, opeens had ik iets aangeraakt waarvan ik zelf eigenlijk niet wist dat zo'n ding was. Voor mij was dat zo normaal. En maar mensen vonden het ook heel chockerend eigenlijk. Ja, want wat zijn de reacties dan? Of wat vinden mensen er chockerend aan? Nou, zeker in het begin, toen hingen ze ook, en ze hangen nog steeds bij mij in het raam in Amsterdam. En dan hoor je dus al die reacties voor de ramen, wat mensen dan ervan vinden. En dat was van boos of gechoqueerd. Ook lachen natuurlijk. En ook mensen die het mooi vinden. Er gewoon superveel verschillende reacties eigenlijk. Kijk, en nu zie je wel een beetje dat die hele vulva-kunst ja, wat meer breder is en dat je het meer om je heen ziet. Maar in het begin dachten mensen echt, ja, je bent hartstikke gek. Wat ben je aan het doen? Slaat het op, echt, ja. Ja? Ja, ja. Maar je zegt een nieuwe feministische golf. Ja. Heb jij het gevoel dat die nog steeds bezig is? Of is de golf inmiddels gaan liggen? Is het app? Nou, ik denk niet dat het app is. Maar ik denk wel dat toen ik daar net mee begon, toen was Trump heel erg in het nieuws met Grabbed and by the Pussy. En toen ontstond eigenlijk weer een soort nieuwe feministische golf. Waar ik per ongeluk dus ja, op ingestapt ben. Zonder dat eigenlijk heel bewust mee te krijgen. En ik denk dat het nog steeds wel gaande is. Alleen je ziet wel veel meer kunstenaars. Hè, ook mijn ketting. Je ziet dat er meerdere jonge mensen daarmee bezig zijn. En dat het veel meer genormaliseerd is. En dat je het veel meer in de beeldtaal nu ziet. Kijk, toen ik daarmee begon, net als de Vulva Gallery, wij waren echt een van de eerste die dat lieten zien. En nu zie je het wel. Mensen zijn minder bang. Het wordt meer gedragen. Mensen durven het meer te dragen. Vroeger was het wel meer voor alleen voor feestjes of festivals. En nu zie je dat mensen het ook wel gewoon overdag of naar hun werk durven dragen. Ja. Heeft er ook iets mee te maken dat je dit bent gaan doen? Maar dan onbewust, want nee, je vertelde net dat je het mee had genomen naar een festival om daar te ruilen eten bijvoorbeeld of tegen andere dingen. Maar dat je heel veel piemels ziet in de openbare ruimte, ook als je als puber even iets geinigs tekent. Even een piemel of op een wc als je in de club bent en iemand wil in een baldadige buis op de muur schrijven. Nou, dan is het vaak een piemel of een penis. Ja. Maar niet een vulva. Nee. Nee, ja, en ik denk ook, dat vond ik ook wel bijzonder toen ik daarmee begon. Ik denk ook dat we dat we zo weinig weten hoeveel vormen en maten en kleuren er zijn. We zien dat natuurlijk nooit zo expliciet. En en ook waar ik woon. Ik woon dan bij de Nieuwmarkt. Weet je, alle sekswinkels hebben of piemels op schorten of pasta's of aanstekers. Het maakt niet uit. Ik dacht, ja, het is toch eigenlijk raar dat we die vulva, we moeten het vulva noemen natuurlijk, nergens op een andere manier zien. Ja. Je zegt vulva, want wat zou je liever zeggen? Nou ja, het was natuurlijk eerst vagina of... Oh ja. En nu is het dan, moet je vulva zeggen. Want dat is wat ik uitbeeld. Ja, de buitenkant. Ja, precies. Ja, niet het geboortekanaal, onder precies. andere. Ja. Ga goed zo in de ochtend. Ja, heerlijk. Ja, een hele goede morgen. Een hele goede, hele goede morgen. Maar, en als je het dan ziet, die vulva, dan is het ook vaak een heel onrealistisch streepje. Precies, en dat vond ik ook wel mooi. Want toen kwam er ook wel een soort van, hoe noem je dat, soort vechtlust in mij. Dat ik hoorde van dat zoveel vrouwen zich er eigenlijk voor schamen en dat ze het idee hadden dat het niet mooi genoeg was. Of dat het er dus niet zo uitzag. Misschien als in de porno, wat ze wel eens dan zouden zien. En toen dacht ik, ja, ik moet toch laten zien dat het allemaal er heel verschillend uitziet. En dat je nergens voor hoeft te schamen. En dat allemaal schaamlipcorrecties werden gedaan. Ik dook ook een hele nieuwe wereld in van, wow, weet je wel, er zijn echt heel veel mensen onzeker of schamen zich ervoor. Dat is eigenlijk echt belachelijk. Althans, dat vond ik. En ik denk, ja, als je schaamte weg kan halen of die onzekerheid, ja, dat werd ook een missie. Zo van, joh, alsjeblieft, laten we allemaal juist vieren dat we er anders uitzien en dat we niet perfect zijn of tot de norm behoren of wat dat ook mag zijn. Maar dat alles mooi is en dat alles oké is. Zoiets, ja. Ja, ik vind dat ook heel mooi aan jouw missie. Mag ik zeggen dat het een missie is? Ja, zeker, ja. Dat... Ja, ik vind het echt heel verdrietig dat er zoiets bestaat als een cosmetische schaamlipcorrectie bijvoorbeeld. Ja, als je last hebt met fietsen, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Maar gewoon echt puur en alleen vanwege het beeld wat je hebt van hoe een vulva eruit zou moeten zien. En dat je niet blij bent met je eigen vulva. Omdat je op een of andere manier denkt dat die niet goed genoeg is. Omdat je gewoon nooit een andere hebt gezien. Ja, precies. En ik denk dat sowieso een ding is waar we in de tijd waarin we nu leven, dat, weet je wel, hoe moet je eruit zien? Wat is mooi, weet je wel? Ik vind het ook jammer als iedereen eruit ziet als een Kim Kardashian. Het maakt niet uit of het je vulva is of hoe je er verder bij loopt. Laten we alsjeblieft juist vieren dat we allemaal, ja, die imperfecties maken mensen zo juist zo interessant. Of ja, het is in die zin ook een soort metafoor geworden voor ja, het vieren van jezelf mogen zijn en daarin alles omarmen, als ook al valt dat een beetje buiten de norm. Heb jij dat altijd gedaan of heb je dat moeten leren? Nou, ik denk wel, ik ben heel vrij opgevoed. Ik merkte het net al toen ik naar de wc ging. Ik laat bijvoorbeeld altijd de wc open. Dat ik ook denk, oh ja, dat is eigenlijk best wel raar. Maar ja, ik voel me eigenlijk wel heel, heel vrij in die zin dat... heb ik ervan? Ik zit nu een beetje af te dwalen. Wat vroeg je nou precies? Nou, of je altijd al eigenlijk die zelfverzekerdheid hebt gehad en de durf om buiten de norm te vallen. Of dat, want er zit hier een hele zelfverzekerde mooie vrouw tegenover me met een vulva-ketting. Maar ja, ik vraag me dan af, was jij ook al zo toen je bijvoorbeeld naar de kunstacademie ging? Ja, volgens mij, nou ja, de Rietveld was wel een ander verhaal. Want dat was wel, ik kwam daar in derde jaar binnen. Dus ik moest me nog wel even bewijzen toen ik daar aan de gang ging. Maar ik denk wel dat ik een hele goede, stevige basis heb gehad van huis uit om te mogen zijn wie je wil zijn. En dat dat een beetje anders is dan misschien hoort of is. Ja, daar ben ik eigenlijk altijd wel comfortabel bij geweest. Ja. In welke zin waren jouw ouders anders dan? Wat is een vrije opvoeding? Ja, bij ons was het eigenlijk, nou ja, wat ik al net al zei, met de deuren open. Er was qua bloot of qua schaamte in die zin, ja, was dat heel vrij. En ook in wie wij waren, dat we mochten doen wat we nou, leuk vonden. Dat klinkt een beetje zo van, doe maar wat, maakt niet uit. Maar wel dat we mochten zijn wie we wilden zijn. Dat we niet ergens in hoefden te passen. En daarin waren mijn ouders ook wel ja, bijzondere, leuke, creatieve mensen. En heel lief vooral dus, ja. En die schrokken zich dus niet een hoedje toen jij zei, pap, mam, ik word kunstenaar. Nee, die vonden het eigenlijk wel leuk. Wel dat mijn moeder zei van, nou, misschien moet je toch eerst even een docentenopleiding doen. Want stel dat je er geen geld mee verdient, kun je altijd les gaan geven. En dat heb ik dus ook gedaan. Maar die vonden dat eigenlijk allemaal, ja, die hadden daar wel vertrouwen in die zin, ja. En heb jij er ook zelf altijd vertrouwen in gehad? Want de kunstenaarsweg is niet de weg van de minste weerstand. Nee, nou, dat merk ik nu ook weer. Ik heb dan 14 jaar lesgegeven en nu ben ik weer helemaal een soort, ja, moet ik het met de kunst alleen doen? En dan merk je wel dat het wel een zware weg is. Ja, van, oké, hoe ga ik... hoe ga ik mijn geld echt goed verdienen dat ik mezelf safe hou, laat ik het zo zeggen. Ja. Nee, het is niet een makkelijke weg. Nee, absoluut niet. En waarom heb je dan besloten om het onderwijs uit te gaan? Want je gaf ook nog eens les in het speciaal onderwijs. Mm. Heel zwaar, lijkt me. Maar ook een hele dankbare... Ja. Of tenminste, is het een dankbare Ja, baan? Zeker. Ik heb daar met zoveel plezier les gegeven. Het was ook een hele, hele bijzondere school. Daarom ben ik ook, denk ik, ook zo lang gebleven. En zeker dankbaar. Ja, ik heb zeker met heel veel, of nog best een hele grote groep oud-leerlingen, heel leuk contact. En dat je het verschil kan maken voor een aantal leerlingen, dat is natuurlijk fantastisch. En ik vond het lesgeven ontzettend leuk. Maar ja, ik was op een gegeven moment was het gewoon genoeg. Was het te veel ook in combinatie met mijn eigen werk. En ik had heel veel functies binnen school. Dus ik was niet alleen docent, maar ik was ook mentor, cultuurcoördinator, deed de examens. En ik was vertrouwenspersoon. En ja, bij de vertrouwenspersoon krijg je dus alle verhalen en problemen van de leerlingen. En dat is me denk ik toch zwaarder gevallen dan ik in eerste instantie had gedacht. Dus ja, op een gegeven moment dacht ik, oké, het is nu tijd, denk ik. Ik heb voor heel veel leerlingen gezorgd. In die zin, het is tijd om mijn eigen weg nu in te slaan. En een beetje voor mezelf te zorgen in die zin. Merkte je dan ook dat de creatieve ruimte eigenlijk werd opgenomen omdat je gewoon bezig was ook met het verwerken en een plek geven misschien? Ja, ik denk wel dat er minder ruimte was. Ja. En ik merkte dat me dat ook een beetje dwars ging zitten. Dus het ging altijd eigenlijk heel goed door elkaar heen. En op een gegeven moment dacht ik, oh, ik voelde ook een beetje ongeluk daardoor. Van, ja, ik moet iets anders gaan doen of ik moet een andere weg weer in gaan slaan. En dat meer gaan loslaten. Maar goed, het was ook. Ik voelde me op een gegeven moment ook echt niet meer goed. Ik was ook echt ongelukkig in de laatste 2 jaar. Toen dacht ik, ik ben nu over mijn grens aan het heen gaan. Doe te veel. Tijd voor een nieuwe stap. Maar dat is wel heel dapper om in die zin ook een veilige financiële haven achter te laten. Ja, het heeft me ook heel. Het heeft ook echt wel heel lang geduurd voordat ik die stap ook echt durfde te nemen. Ja. Maar bijna, hij is eigenlijk noodgedwongen genomen, hoor. Dus als een soort van burn-out-achtige situatie. Ja. Waarin ik dacht: oké, wat gaan we doen? Ja. En wat gaan we doen? Kan ik me ook voorstellen dat je dat een tijdje had na het succes van de Vulva-kettingen. Als ik het mag vergelijken bijvoorbeeld met muzikanten die dan hun grote doorbraak hebben met het eerste album. En dan denken met het tweede album: oké, maar wat nu? Ja. Heb jij dat ook? Ja, ik merk nu, omdat het natuurlijk zo, dat je het meer om je heen ziet en dat er meer kunstenaars daarmee bezig zijn. En zeker jonge kunstenaars, wat ik echt te gek vind. Want daarmee voelt het ook alsof mijn missie geslaagd is. En nu ben ik gewoon weer ook aan het nadenken van, wat is de volgende stap? Dus dat zijn dan de workshops die ik dan wil gaan doen, zodat mensen het gewoon zelf leren en hun eigen ketting kunnen maken. En verder ben ik gewoon weer, wil ik gewoon weer heel veel gaan tekenen en schilderen, waar ik ook weer mee begonnen ben. En dat vind ik wel, daar heb ik echt super veel zin in. Gewoon weer vrij werk maken. Waar de vertaalslag ligt altijd. Er is altijd een koppeling tussen de kettingen en mijn tekeningen en mijn grafiek geweest. Maar dat is weer een nieuwe fase. Zo, oké, er is weer tijd daarvoor en ruimte. En laat je de genitaliën dan ook helemaal los? Ik heb er toevallig gisteren nog eentje erbij getekend. soms wel, soms niet. Ja, het komt altijd wel iets. Er zit altijd wel iets van een bloot of iets in, toch? Ja. En ik vind het mooi dat je zegt, jonge kunstenaars zijn nu ook aan de gang met iets wat ooit jouw missie dus is geweest. Ja. Het vieren van de vulva, maar vooral van de uniekheid van iedereen. Dat je dan nooit, had ik het maar gepatenteerd of zo? Of dat je denkt, hé, dat is mijn idee? Ja, nee, ik heb dat helemaal niet. Ik vind het juist heel tof dat het zo wordt verspreid. En dat het zo, in die zin nagemaakt. Ik weet niet of je het zo moet zeggen. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar ik heb dat nooit een soort dat gevoel gehad. Ik vind het alleen maar fantastisch. Let's go. Gooi er maar in. Ja. Ja, en je kan dus bij jou in je atelier, begrijp ik zelf. Kan je hem zelf maken? Ja, dat heb ik denk net mee begonnen. Toen dacht ik, eigenlijk is dat wel een leuke stap in plaats van dat ik ze ga maken. Ja, kom maar naar mij en dan leer ik het jullie zelf. En kunnen dan ook mannen dat ook doen met hun eigen penis? Kunnen die dan ook langskomen om een penisketting te maken? Als ze dat willen, dan kan dat gewoon, ja hoor. Ja? Ja, het is een zijstraat van de Nieuwmarkt. Daar is jouw galerie en atelier. Ja, ja. Ja, Denise dus, Roosboom, daar moet je zijn. Daar kan je gewoon langskomen. jij hebt ook een hele lijst met culturele favorieten ingevuld. Laat ik ook eventjes iedereen welkom heten die misschien net de radio heeft aangezet en denkt, waar ben ik nou in beland, zeg hé. Dit is een uurcultuur op NPO Radio 1. Ik ben Eva Koreman. Mijn gast van vandaag is kunstenaar Denise Roosboom. Ze gaat de hele wereld over vanwege haar vulva-ketting. Die kan je ook zien op de webcam of als je meekijkt via de NPO Radio 1-app. Daar hebben we het uitgebreid over. Maar Denise heeft ook haar favoriete actuele cultuurtips voor ons op een rijtje gezet. Waaronder Maison de Vaux, ja. Timeless Time, in Eindhoven, van Tessa de Boer en Joris Suk. En je kon niet echt een kopje vinden om het erbij te schrijven, want het is alles bij elkaar. Theater, dans, een installatie. Ja, een totaal installatie noemen ze het. Ja, ik was er dus gisteren en het is volgende week vrijdag is de laatste keer dat je er naartoe kan gaan. Ik was er gisteren, het was echt zo bijzonder. Het is echt, ik was zo onder de indruk dat want ik wilde er heel graag heen. En vorige week vrijdag was het toevallig niet. En ja, ik kwam daar binnen en je stapt een soort van duistere, lugubere wereld in die zo, je zo meevoert. Het is echt, ja. Maar je komt daar binnen en begint de ervaring meteen als je daar bent? Of ga je op een stoel zitten? Nee. Het is eigenlijk één grote ruimte waarin eigenlijk in die ruimte worden meerdere performances gehouden. Dus in iedere hoek gebeurt iets. Je hebt dan bijvoorbeeld een hoek waar een soort van rubber en modder een performer bezig is. En alle personen hebben ook een soort van pop bij zich die precies op hen lijkt. Ze zijn een soort van met z'n tweeën de hele tijd. En dan, ja, in die hoek is iemand aan het begraven en door die modder aan het slepen en het heel zwart en donker. En aan de andere kant, dus het is allemaal in één ruimte, maar dan in verschillende hoeken. Dus als beschouwer loop je er eigenlijk doorheen. Dus je kunt ook steeds stukjes van die performances bekijken. En dan hangen er ook videobeelden, dus je kunt ook zien wat er allemaal nog meer gebeurt. Want je stapt in op een moment, ja, dat verandert dus constant. En aan de andere kant, ja, dat meisje, dat was zo bijzonder. Die was met hooibalen aan het slepen en die was aan het dansen. Dus die was ook met die pop bezig. En dat was bijna een soort exorcistisch soort van, met haar vingers zo heel gek dansen. En dat je echt denkt, dit is, ja, bijna, ik weet niet, het is niet de bedoeling, denk ik, dat het echt horen was, maar het voelde wel die vergankelijkheid van tijd met zo je, ja, die poppen die dan of begraven worden of, ja, mee gedanst wordt. Of, en dan aan het einde is het een soort van, of einde, maar een soort climax waarin dan al die performers in een soort cirkel om elkaar heen gaan dansen. En die poppen worden een soort opgehangen. Ja, alsof ze dan ook echt, ja, dood zijn. En zij gaan dan een soort van vreugde dansen. Ja, het is, ja, het is, en de kleding, de stijl, echt de sfeer. Ja, het is iets heel, het is, ja, je moet er even heen. Het klinkt ook heel groot. Het is niet echt super groot, maar het is wel een ruimte waar je als beschouwer doorheen beweegt. Dus je, ja, het zijn eigenlijk allemaal hoekjes en het is gewoon de hele plek is eigenlijk een soort van, ja, je stapt eigenlijk in één groot kunstwerk binnen. Dat, zo voelde het. En het overkoepelende thema is ook vergankelijkheid, ja, tijd en tijdloosheid. Ja. Ja. Is het dan ook ontroerend, naast dat het indrukwekkend is? Ja, ja. Het zet je een beetje aan denken, dat je denkt van, oh ja. Ja, hoe kijk je eigenlijk naar jezelf? Want dat is eigenlijk de hele tijd ook wat zij met die poppen doen. Die zijn eigenlijk de hele tijd of zichzelf aan het begraven of ze aan het aaien. Of weet je wel, van hoe kijk je eigenlijk zelf naar de tijd die je nog hebt? Of wat wil je achterlaten? Of ja, het ontroert ook. Het is een beetje een soort, ja, twee kanten op. En word je ook meegenomen in het verhaal? Want soms met dit soort performances is het eigenlijk geschikter voor de geoefende kijker. Mm-hmm. Nee, ik denk dat je daar gewoon echt binnen kan stappen en dan je echt kan laten onderdompelen in een soort andere wereld waar je direct in zit. En daarvoor hoef je niet een doorgewinterde performance liefhebber te zijn of zo. Helemaal niet. Of nee. Een kunstenaar. Of kunstenaar of gewoon mens. Maison de Faux, Timeless, ja. Time. Ja. In MU Eindhoven van Tessa de Boer en Joris Suk. 24 november. Laatste keer volgens mij. Ja, ga erheen. Echt bijzonder. Geweldige tip. Dan een tentoonstelling in een museum waar ik nog nooit ben geweest en eigenlijk ook nog nooit aandacht aan heb besteed. Dus ik vind het ontzettend leuk dat jij dit hebt getipt. En dat is het Stedelijk Museum in Schiedam. Ja. En dan de tentoonstelling van Yayoi Kusama. Ja. Waarom is die zo goed? Waar moeten we daarheen? En wat zien we? Ja, nee, het is een heel leuk museum. Het is echt een heel mooi knus museum. En ze hebben hele mooie tentoonstellingen. En ja, dit gaat over de periode van volgens mij 1965, 1970... dat zij vooral in Nederland is. Dus eigenlijk een beetje het begin. En je ziet eigenlijk hoe zij, nou ja, naar die stippen waar zij nu natuurlijk heel bekend om is, en haar pompoenen, hoe ze daar naartoe is gekomen. Dus ja, dat zij eigenlijk een hele vrije vrouw was en zich heel erg heeft moeten boksen in die mannenwereld om bekendheid te krijgen. En zij organiseerde dan happenings. En dat is dus in Schiedam. En daarom is het ook mooi dat het daar dus nu die tentoonstelling is. heeft zij een van de eerste happenings gedaan. Dat zij dus het publiek naakt beschilderde met die bekende stippen. En je ziet een hele mooie overzicht tentoonstelling van haar vroege begin in Nederland eigenlijk. Kun jij vertellen wat een happening precies is? Ja, een happening is eigenlijk, ja, je organiseert een samen zijn en dan laat je denk ik een beetje gebeuren wat er moet gebeuren. Dus het is, misschien is het wel een klein minifeestje voor jezelf. En daarin mag je zelfexpressie denk ik doen. Ik denk dat zij dat, oh ja, ze wordt ook een beetje, er wordt er gezegd dat zij een soort de seksuele revolutie onderdeel van was. En dat is in haar biografie altijd geheim gebleven. Dus ze wilde dat eigenlijk niet dat dat bekend werd, omdat dat niet goed voor haar naam zou zijn. Dus dat is eigenlijk pas later zijn die happenings waarin zij dus andere bekende kunstenaars met die stippen beschilderde, pas bekend geworden. Ja. Ja, want zij is ook een onderdeel geweest, duidelijk onderdeel van de pop art stroming. Ja, ja, ja. En die Warhol ook. Ja, en haar werk werd eigenlijk ook een beetje nagedaan, terwijl zij eigenlijk best wel de grondlegger was van een hele hoop dingen. Dus heel tof. En dan ook als je gewoon ziet dat zij ook die stippen maakt, en dat je dan ook afvraagt, waarom maakt ze die stippen dan? Weet je, waar komt dat dan vandaan? Dat is gewoon bijzonder om dan te lezen dat voor haar een soort psychosomatische kunst is om eigenlijk haar eigen angsten te onderdrukken of soort onder controle te krijgen. En ook dat ze zich dus vrijwillig heeft laten opnemen in een inrichting. En daar zit ze nog steeds. Oh, echt waar? Ja, dat wist ik ook helemaal niet. Ja. Maar zich laten opnemen in een inrichting ook omdat het niet goed met haar gaat? Of dat, is het ook een soort preventief? Ja, nou, ik weet niet precies. Ja, nee, zij vond dat fijn om gewoon in een soort veilige omgeving te kunnen doen wat ze doen. En ze schildert daar dus ook elke dag. Ze is nog steeds super productief. Maar ja, wel echt een vrouw met ook buiten de norm. Maar die dan wel een super toffe kunstenaar is, maar niet helemaal voor zichzelf in staat, denk ik. Ja. En woont zij dan nu weer in Japan, waar ze vandaan komt? Ja, ze zit volgens mij in Tokio in een in een inrichting. Ja. En zij zit in het hart van de Provo-tijd dus, met de happenings. Waren jouw ouders eigenlijk ook Provo's? Een beetje misschien, maar niet heel uitgesproken, nee. Had jij op het moment zelf eigenlijk in de gaten dat je een vrije opvoeding had? Nee. Nee, dat had ik zelf niet echt in de gaten. Nee, dat zag ik later pas, ja. En in hoeverre vind jij dat de maatschappij preuter is geworden? Of juist niet? Ik denk wel dat we iets preuter zijn geworden. Althans, dat is mijn gevoel. Hè. Ook toen ik nog les gaf. Ik denk door de maakbaarheid en door social media, alles moet soort van perfect. Er is dus heel weinig, zoals wij dat vroeger hadden. Weet je wel, je ging de kroeg in en dan dan zoende je met iemand of weet ik veel wat. Alles kan nu gefilmd worden. Alles moet soort van, door misschien de voorbeelden die we zien, perfect zijn. Dus er is zo weinig ruimte om te falen misschien. Of om te ontdekken. En daarmee denk ik dat we dus wat voorzichtiger zijn of zo. Of dat het perfecter moet. Of dat we denken dat het perfect moet. Terwijl, het leven is één grote speeltuin. Ja, je blijft leren elke dag, ook ik. Dus ik, ja, en dat zie je ook wel met tv, weet je wel. Ik kom van de tijd van de VPRO met Theo en Thea en Rembo en Rembo en Purno en Purno. Dat was zo'n vrije tv eigenlijk. Dat zie je eigenlijk niet meer zo op die manier. Dat je zo, dat het gewoon eigenlijk allemaal gewoon prima en normaal is, ja. Ik denk wel dat dat veranderd is. Of wat denk jij? Of nee, ik denk het ook. Ik denk dat als iets zichtbaar is of zichtbaar moet zijn voor iedereen of heel veel mensen, dat je dan geen risico's inderdaad meer neemt en niet durft te falen. En heel simpel, niet topless op het strand durft te liggen. Ja, nee, precies. En als je dan alleen maar borsten of een vulva ziet in een geseksualiseerde omgeving of in de context van porno bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat dan je beeld wordt van een naakt lijf. Ja. Ja, precies. Dat zeg maar je houvast is, je voorbeeld of zo. Ja. Ja. Nee, dus ja, ik denk het ook. En het is aan de ene kant heel frustrerend dat alles, als je maar lang genoeg zoekt, zichtbaar en vindbaar is. Maar dat met een transparanter en mogelijk beter geïnformeerde wereld, de wereld dus dan preutser wordt. Ja. En altijd door een filter wordt getrokken. Ja, altijd, ja. Ja. Jammer eigenlijk, hè? Maar goed. Ja, heel jammer. Ja. Ik ben ook wel heel dankbaar dat ik ben opgegroeid bijvoorbeeld zonder sociale media. Ja, ik ook. Ja. Ja, toch? Ja. Ja. En alle keren dat ik van mening ben veranderd, of dat ik ergens op terug ben gekomen, dat niet is gedocumenteerd. Ja, precies. Ja. Of dat ik iets stoms deed, of iets onvoorzichtigs. Ja. Ja, precies. En ik denk dat daar heel veel mensen ook bang voor zijn. Alles kan gewoon de wereld ingeslingerd worden en gefilmd. En dus ja, daardoor worden mensen voorzichtiger, denk ik ook. Ja. Maar goed. Ga naar het Stedelijk Museum. Ga naar het Stedelijk Museum in Schiedam. Ja, Yayoi Kusama is daar te zien. Iemand die de basis ook heeft gelegd voor de stroming Zero en pop art. Dan een geweldige gratis tip. Waar ik nog nooit van had gehoord, de Outsider Art Gallery. Ja. En dat is van woensdag tot en met zaterdag in de oude Hermitage in Amsterdam. Het heette eerst de Hermitage, nu heet het Hart. Ja. Maar wat is dat? Wat is het precies? Ja, de Outsider Art. Je hebt natuurlijk het Museum van de Geest. Dat zit in de Hermitage. En dan, dus dat is een soort van, net als het Dolhuis in Haarlem. En Outsider Art zit eigenlijk buiten de Hermitage. Dus dat is echt een apart gebouwtje. Ik liep daar vorig jaar een keer langs. Er staan hele mooie metalen beelden van dieren. En het is daar eigenlijk een soort van werkplaats. Het is een atelier. En je kunt daar zijn gewoon, kun je gewoon naar binnen lopen. En dan kun je gewoon hele mooie grappige dingen zien. Dus het zijn gemaakt door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of mensen met een bijzondere mensen, laten we daarop houden. En die maken daar gewoon echt prachtig werk. En dan kun je gewoon gratis binnenlopen en je kunt daar hele mooie tekeningen kopen. Ze hebben ook een kunstuitleen. En volgens mij is op woensdagochtend kun je dan ook een kijkje nemen in het atelier. Ja, het is een hele leuke plek. Daar word je heel vrolijk van als je daar binnenstapt. Ja. Ik vind het ook wel iets voor jou om daar iets mee te doen. Ook omdat je in het speciaal onderwijs hebt gewerkt. Ja. En de maatschappelijke betrokkenheid komt er wel uit, gutsen. Ja. Nee, ik ben wel in een soort van contact met Cordaan om te kijken of ik daar gewoon de kunstenaars... Een zorginstelling. Die daar, om de kunstenaars die daar in de ateliers werken, om die eventueel te gaan begeleiden. Maar dat zou ik heel leuk vinden, ja. Dus daar, daar zijn we mee bezig. Ja, hopelijk dat iets gaat worden. Want dat, fantastisch en leuk. Outsider Art Gallery. Nederlandiaplein 7 in Amsterdam. Daar moet je zijn van woensdag tot en met zaterdag. Dan naar de muziek. Heb jij muziek op als je aan het kunsten bent? Als je aan het creëren bent? Ja. Ja, niet altijd. Want het kan soms ook heel erg voor een bepaalde chaos zorgen. Net als je denkt van, als je lekker even een wijntje drinkt, dat je dan mooiere dingen gaat maken. Is dat niet zo? Nee, dat is niet altijd zo. Dan kan het gewoon één grote, ongeconcentreerde troep worden. Dus ik heb wel een beetje focus nodig. Dus meestal wel iets rustige muziek als ik iets ga maken. Maar wat je hebt uitgekozen is niet per se rustig. Nee. Het kan op de zondagochtend, maar dat is dan meestal als je nog niet hebt geslapen. Ja. Namelijk de Chemical Brothers. Ja, fantastisch. Een elektronisch duo uit de UK. En die draaien al een jaar of 20 mee. Ja, ja, ja. Zijn pioniers uit die scene. Album For That Beautiful Feeling. En ik heb hier een fragment van The Darkness That You Fear. Wil je eerst een stukje luisteren of wil je eigenlijk al vertellen wat je er te gek aan vindt? Gooi er maar in. Yeah. The Darkness That You Fear van de Chemical Brothers. Je vertelde net dat je, Denise, dat je ook grote doeken hebt gekocht. Mm. Om op te schilderen en weer vrij werk te maken. Ik kan me voorstellen dat als je dan dit hebt opstaan, dat het dan werkt, dat het dan ook wat grotere bewegingen zijn die je maakt. Maar dat deze muziek bijvoorbeeld niet werkt als je bezig bent heel precies op de millimeter met je vulvaketting. Nee. Dat staat ook niet aan. Maar dit is wel, ja, dit is de, gisteren had ik het nog, weet je wel, dan neem ik gewoon de box mee de douche in en dan dansend door het huis. En dan, ja, dan... En dan heb ik boven nu mijn atelier. En dan, ja, dan kan je wel even naar boven lopen. En dan even misschien de kwast pakken. En dan even een grote... Ja, dat klopt wel. Je hebt wel meer grotere bewegingen die je kan maken tijdens deze muziek. Ja, ja, het was heel grappig. Want ik was met vrienden naar Fusion. Daarom Chemical Brothers kende ik natuurlijk al heel lang. Fusion is een festival in Duitsland. Ja. Dus heel groot, 80.000 mensen. Ja, ja. Ook eigenlijk allemaal moderne hippies. Ja. En echt ook zo goed geregeld allemaal, weet je wel. Het is allemaal super netjes, alles met flesjes. Te gek. En wij lagen, ik lag in de tent en toen hoorde ik deze nummers. Dacht ik, en ik werd gewoon wakker. En toen heb ik dat uit mijn tent zo gechassant. Wat is dit? En toen bleek dat dus die nieuwe cd van de Chemical Brothers te zijn. Ja, en sindsdien ben ik echt helemaal dol op die plaat. Het is een soort van alsof je naar... soort andere wereld afreist. Soort, ja, ik weet niet. Ik word er gewoon heel vrolijk van. En ook de teksten zijn wel, ja, super simpel. Ze zijn twee zinnen meestal. Ja, het is bepaald niet pretentieus. Nee, helemaal niet. Het is, opzwepend voor mij. Ja, energiek. Ja, en ook tof aan de Chemical Brothers is dat ze al aan het pionieren zijn sinds de jaren 90. Ja. En het plezier, dat spat er nog steeds vanaf. Het is gewoon heel goed dat je dan ook, weet je, na al die jaren jezelf weer opnieuw weet uit te vinden. En dat het toch ook wel weer vertrouwd klinkt als de Chemical Brothers. Ja, ja, zeker. Een feestje. Ja. Dan naar de film. Jij hebt er twee uitgekozen. Ja. Wild Tales en Grenz. Maar laten we het eerst even over Grenz hebben. Van de Iraans-Zweedse regisseur Ali Abbasi. Mm-hmm. Ook wel bekend onder de naam is de film Border. Ja. Het gaat over een speurneus. En ze heet Tina en ze ziet eruit als een Neandertaler. En zij kan op afstand eigenlijk alles ruiken. Schaamte, angst. Dus zij wordt neergezet bij de grens. Bij de grens, als bij grenswacht. Ja, ja. Daarom heet het dus ook Grenz. En waarom vind jij dit een geweldige film? Ja, het is een soort van thriller, sprookje, / liefdesverhaal. Ik hou heel erg van sprookjes. Of in ieder geval van werelden die niet bestaan. Dat vind ik zelf ontzettend interessant. Ja, en zij ruikt dus alles wat niet in de haak is eigenlijk. En zij haalt dus iedereen eruit die iets te verbergen heeft of iets doet wat niet mag. En zij ontmoet dan ondertussen ook een man die eigenlijk ook een beetje zo hetzelfde eruit ziet. Ze zien er een beetje raar uit. En uiteindelijk blijken zij dus soort trollen te zijn. Dus er zit ook een seksscène in, een soort genderfluid seksscène, die is echt onvergetelijk. Maar wat is een genderfluïde seksscène? Ja, zij heeft dan uiteindelijk, zij gaan dan met elkaar zoenen en helemaal in de natuur. En dan komt er een soort penis uit haar, die daar dan soort uitgroeit. En dan heeft zij eigenlijk seks met hem. Ja, het is, en hij is dan eigenlijk de vrouw. Hij baart ook een baby. Ja, het is een heel bizar, luguber, bijzondere, gekke film. Het is, maar ook wel geinig, ja, toch? Het is ook komisch, tuurlijk. Het is ook lachen. Het is ook dat je denkt, wauw, weet je wel, wat gebeurt er nou weer? Nee, het is echt, ja, die... Kan jij je op een of andere manier identificeren met de trol Tina? Ja, ik had dat dus vannacht en vanochtend. Ik heb hier in de buurt in een hotel geslapen. En ik heb dus... Vanochtend dacht ik daar dus aan van, ik rook de hele nacht en ook vanochtend iets heel raars in die hotelkamer. En toen voelde ik me ook een beetje zo, die Tina, ik kan dus ook echt heel goed ruiken. En dat ik ook dacht, wat is hier gebeurd? Want ik kon die geur ook niet echt plaatsen of zo. En toen opeens had ik dat idee van, oh ja, ja, misschien ben ik ook wel gewoon een trol. Kan ik dingen ook krijgen? En wat is er gebeurd volgens jou in die hotelkamer? Ik weet het niet. Ik kreeg er wel een beetje naar gevoel bij. Want ja? Ik ging, ja, ja, want ik heb een enorme fantasie. Dus ik kan echt dan opeens van alles verzinnen dat daar hele rare dingen zijn gebeurd die je eigenlijk niet wil weten of zo. Dat heb ik sowieso. Hè. Ik vind sowieso al die mythologische wezens en die sprookjeswerelden super interessant. Ja. Net zoals dat ik soms denk in de zomer dat ik een zeemermin ben. Of een sater, weet dat je moet wel. Je even, dat moet je even uitleggen. Maar, voor de laatste is het natuurlijk heel willekeurig. Maar er is inderdaad een beeld van jou dat jij in een zeemermin staart, ja, op het strand van Callantsoog ligt, ja, waar je dan zomers, ja, bivakkeert en werkt. Ja, en dat is eigenlijk na school gekomen. Toen was ik echt de stad ook een beetje zat. En toen dacht ik, wat wil ik? En nou, ook om een beetje weer bij te komen eigenlijk van, of weer een beetje rust te vinden, werd ik gevraagd om daar samen met een ander meisje een strandtentje op het Naakstrand te runnen. En dan woon en werk ik daar dus ook. En dan denk ik ook, ja, dan ben ik ook, dan denk ik dat ik een zeemermin ben. Dus elke ochtend, niet dat ik dan die staart elke keer aandoe, dat is eigenlijk meer een grapje, maar elke ochtend duik ik daar 's morgens heel vroeg de zee in. En dan begint de dag en aan het einde van de dag doe ik precies hetzelfde. Dus dan leef ik heel erg met de elementen. Dat is echt heel fijn. Dus ik ben echt wat dat betreft echt dol op de natuur en op de zee en op het bos. En het is een naaktstrand waar je, ja, werkt. Ja. Zijn ze dan ook bij jou gekomen vanwege de vulva-kettingen? Nee. Of op een manier, of is het gewoon los van elkaar? Het is toevallig zo. Ja, het is los van elkaar. Maar ja, wij komen al ons hele leven daar op vakantie. Dus vroeger, toen ik jonger was, heb ik daar ook op het strand gewerkt als bijbaan, vakantiebaan. En zo zijn we erin gerold. Ben ik daarvoor gevraagd. En mijn vader woont daar, dus ja, dat is heel gezellig. Dus dat is eigenlijk al een toeval. Maar die kettingen die hangen dan wel in de strandtent. Ja. Oh, dat is wel heel erg leuk. Ja, dat is echt heel leuk. En de film Grens, zo kwamen we hier, ja, op. Sorry. Dus met de geweldige neus van de hoofdpersoon. Mm-hmm. Maar wat is dan het raarste wat jij ooit hebt geroken of wat je op het spoor bent gekomen? Ja, dat zijn heel, ja, ik kan eigenlijk niks benoemen. Maar wat ik bijvoorbeeld, als er een feestje bij mij is geweest of en mensen hebben allerlei spullen laten slingeren, dan kan ik aan alles ruiken en dan weet ik precies van wie het is. Maar is het je partytrick ook? Dat weet ik niet. Dat kan je wel een keertje doen. Dat is toch echt heel erg leuk, omdat blind ruiken met de niezen. Ja, dat kunnen we. Ja, wie weet. Ja. Ah, ik zou graag willen komen. Ja, je bent welkom. Ja. Maar een geweldige film, Grens. Het is, ja, een film uit 2018 en is te zien op streaming. Ja. En het, ja, is iets. Ja, ik heb het me dankzij jou opgesnord. En het is inderdaad iets wat ik nog nooit heb gezien. Onvergetelijke film. Ja. Heel grappig. Ook maatschappij kritisch, ja, serieus gebracht, droog komisch. Ja. Spannend sprookje. Maar je zegt, ik hou van mythologische wezens. Ik hou van sprookjes. Ja. Maar dat zie je niet zo heel veel terug in je werk. Of komt dat nu? Nou, ik denk wel dat mijn schilderijen en tekeningen, dat daar altijd wel een soort mystiek laagje in zit. Dus hè, dat beetje afwijken van de norm. Hè, ik schilder dan wel veel, teken veel vrouwelijke figuren. Dus en die vrouwelijke kracht. Maar er zit altijd wel een soort van twist in. Of een kleine knipoog naar een andere wereld. Of een niet zichtbare wereld. Of ja. Ik denk wel dat de mensen die mijn werk, mijn tweedimensionale werk kennen, dat wel zien. Ook wel dat er, ik heb ook in de hele tijd ook heel veel dieren. Of hè, de combinatie tussen mens en dier gebruikt. Of. Dus in de kettingen zie je dat misschien niet zo. Is dat misschien wel dat je anders een paardenvulva maakt? Jee, ik krijg echt goede ideeën van jou, jongen. Ik moet vaker komen. Nee, maar in de kettingen zie je dat niet zo. Maar ik denk in de andere tekeningen dat je wel daadwerkelijk een andere wereld voelt. Iets van een sprookjesachtige wereld, ja. Want ik heb ook wel eens een kaars van jouw hand gezien. En dat is dan een combinatie van ook een penis en een vulva. Ja, ja. En dat heeft ook weer iets. Dat heet dan volgens mij human being. Ja. Maar dat heeft juist weer iets heel aliensks. Ja, klopt. Ja, die vinden ook heel veel mensen eng. Maar die vind ik zelf wel heel tof. Ja, dat is gewoon een soort mix tussen van allebei. En ja, dat is, ja, het is bijna science fiction. Ja, het is echt ja, heel tof, gek ding. Die past ook wel een beetje bij Grens eigenlijk. Een soort van, ja, we zijn allemaal alles een beetje in die zin. Een andere film die jij hebt getipt zijn eigenlijk allemaal korte verhalen in één. Dat heet Wild Tales. En dat is een Argentijn-Spaanse productie van Damián Cifrón. Mm-hmm. In het Spaans Relatos Salvajes. Over wraak en over geweld. Alles ontspoort verschrikkelijk. Je hebt echt zin om naar je beeldscherm te schreeuwen. Van ja, doe het niet of hou terug. Op. Ja, ja, ja. Ja, dat is... Het is ook grappig, toch? Het is ook wel heel... Sommige vrienden konden er niet naar kijken van mij. Dus ze vinden altijd dat ik een beetje rare ideeën heb over mijn filmkeuzes. Hoezo maar, dan? Ja, dat vinden ze altijd. Zeggen ze, oh ja, die filmtips van Denise zijn altijd een beetje eng. Oh. Maar eigenlijk valt het wel mee. Maar het is bijzonder. Want het is elke keer zie je het moment van dat je denkt, oh ja, doe nou niet, ga terug. Niet doen, zo herkenbaar dat je denkt, mensen willen dus wraak nemen op iets. En dat bereikt een soort van kookpunt. Totdat je echt denkt, doe niet, omdraaien, niet doen. Denk hier, even hier na, win je niks bij. Dit gaat niks oplossen, dit gaat alleen maar erger worden. En heb je hem gezien? Jazeker. Met die auto vind ik ook zo fantastisch. En je denkt, doe nou, niet doen, ja, omdraaien. Maar die met de auto, dat is het eerste verhaal, is ook... Die is eng, omdat het de menselijkheid... Het is zo menselijk. Het gaat over een ruzie op de weg. Ja. De een snijdt de ander af. Nou, er wordt dus een middelvinger opgestoken. Niks menselijks is hen vreemd. Ja. Maar ja, dat escaleert. Dat escaleert volledig, ja. En het is vreselijk om naar te kijken. En toch begrijp je ook dat dit kan gebeuren. Je weet dat dit wel eens in het echt is gebeurd. Ja, ja, ja. Als het te zien is op dat scherm, dan weet je dat het een keer heeft plaatsgevonden. Ja, ja, ja. Het is ook herkenbaar, hè? Want je herkent ook iets in jezelf. Dat je denkt van, ja, oké, ja, je kan nu weglopen of je gaat er nu vol in. En dat is ook met die bruiloft aan het einde. Dus er is een bruiloft en dan komt er wordt een heel groot feest. En dan komt de bruid erachter dat haar man... Dan is vreemd gegaan met een collega die dan ook op die bruiloft is. En dat escaleert ook helemaal de pan uit. Echt, ja. Ja, het is echt geweldig. Het zijn korte verhalen, maar je zit in elk verhaal zit je er meteen in. Ja. Het heet Wild Tales en is te zien op Netflix. Wanneer heb jij voor het laatst gedacht... Oh, wacht, Denise, hou op, stop hiermee. En dat je toch doorging? Ja, ik heb wel eens een keer... Na een koningsdag boven op de tafel gesprongen en borden spaghetti eraf geschopt. Ja, dat klinkt heel onnodig. Maar dat is heel lang. Dat is best wel lang geleden. En dat was wel dat ik dacht, dat was niet nodig. Was niet nodig. Nee. Ja, het kan de beste overkomen. Zo is dat. In het lijstje dat mijn gast had mogen invullen staat onderaan een andere culturele tip die we niet mogen missen volgens jou. Mm-hmm. En heel vaak wordt die niet ingevuld. Bij jou is die heel uitgebreid ingevuld. Namelijk met House of Confetti in Venlo. Ja. Een nieuw initiatief. Wat is dat? Nou, House of Confetti, dat is een fysieke plek eigenlijk. Een fysieke plek voor change, zoals zij het noemen. Opgericht door Sjanneke Hendricks en Irene Heldens. Die een midden in het hertje van Venlo een plek aan het creëren zijn. De aankomende week wordt het geopend, op zaterdag. En ze willen eigenlijk een speeltuin zijn voor open-minded people, waar eigenlijk alles kan. Dus van mode tot performance, tot een reparatiecafé, dat je daar je kleding weer kan fixen, maar ook... waar de ruimte is voor alles en iedereen. En ja, die naam zegt het eigenlijk al, House of Confetti. Ik vind het ook zo'n geniale naam. Van, weet je wel, met confetti vier je het feest, maar het blijft altijd plakken tot het einde. En zij hebben daar zo ontzettend voor moeten strijden om zo'n mooie plek te creëren, dat ik echt het belangrijk vind dat zij genoemd worden. Ja. Maar is het dan ook een soort broedplaats? Ja, ik denk dat het een plek is waar mensen met allemaal verschillende ideeën bij elkaar kunnen komen. Ze zullen tot wat ik er nu van begrijp, ze zijn van woensdag tot zaterdag echt fysiek open. Dan is er ook een winkeltje en hebben ze tentoonstellingen, werken ze samen met andere kunstenaars. Zijn heel erg gericht op duurzaamheid. En er is ook een programmering elke week of elke maand. Doen zij van alles. Dus het is echt een broedplaats waar iedereen bij elkaar kan komen. En iedereen die een mooi idee heeft, is welkom. En zij hebben ook allebei ontzettend oog voor aankomend talent. Of mensen die mooie dingen maken. En zij zijn allebei zo tof. Het zijn zulke toffe mensen. Ken je ze nog uit de kunstacademietijd? Nee, ik ken ze van... wij kennen elkaar eigenlijk nu een jaar of 6. Heb ik hun leren kennen, ook op een feestje eigenlijk. En ja... Dat maakt ook niet uit, hoor. Maakt niet uit. Nee, dat zijn ondertussen hele, hele dierbare vriendinnen geworden. Maar los van het feit dat ze vriendinnen zijn... ben ik ongelooflijk trots dat ze daar neerzetten. En ja, Limburg kan zo'n plek wel gebruiken. En daarin zijn ze echt vooruitstrevend. Dus het is... Ja, ga daarheen. Maar echt... Ook een hele mooie plek om te zien. House of Confetti in Venlo gaat vanaf 25 november open. Ja. Een prachtige speeltuin voor volwassenen, kan ik me zo voorstellen. Zeker weten. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van dit Uur Cultuur. We hebben nog niet eens al je tips besproken. We hadden het ook nog uitgebreid kunnen hebben over Cursed Bunny van Bora Chung. Magisch realisme, horror en science fiction in één. Korte verhalen uit Korea. We hadden het nog meer over het Museum van de Geest kunnen hebben, bijvoorbeeld. Of de documentaire De Dochters van de Zon. Maar ja, het uur zit erop. Je kan het terugluisteren en de tips terugluisteren via de NPO Radio 1-app of je favoriete podcastplatform. En als je het werk van Denise Rosenboom wil zien in levende lijven, loop dan eens langs op de Nieuwmarkt. Ja. Ja, er is een prachtig atelier en galerie te zien. Volgende week ben ik er met schrijver Jan van Tienen, de man die schrijft bij het satirische platform De Speld. Maar er is ook een boek van zijn hand verschenen. En ik zou zeggen, geniet van deze zondag met het prachtige programma Vroege Vogels zometeen. We hebben nog een seconde of 20 over. Wil jij nog een vogel of een ander element uit de natuur een kroontje opzetten zo? Een kroontje opzetten? Ja. Wat bedoel je daarmee? Heb je een favoriete dier? Ik heb boom. Een boom. Plant? Boom. Een kwal. Een kwal. Feestelijk. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Ster. Ruben Terlouw verbaast zich in India. De chaos in het ziekenhuis overvalt me wel behoorlijk. Het lijkt hier binnen wel net zo druk, of misschien wel drukker dan op straat. Echt iedereen en alles krioelt door elkaar. Chaos en passie. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, Dr. Ruben. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Nu bij Jumbo. 6 Spri Kiwi Sun Gold, los per 500 gram, 2,79. Jumbo Boerenkool of Andijvie, 2 voor 2,50. Magere braadlappen, per 500 gram, nu 5,99. En Page Schoon Toiletpapier, 6 of 12 rollen, nu 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. NPO Radio 1.